Az előzetes eredmények alapján készült becslések szerint a jobb középpártok nyerték Németország vasárnapi tartományi választásait. Azonban a voksolás igazi győztese a szélső jobb oldal lehet. Az alternatív Németországért ugyanis mindkét tartományban befutott a második helyre. Bajorországot továbbra is a Keresztény Szociális Unió vezetheti, összekapaszkodva a polgári konzervatív, szabad választókkal, akik szintén erősíteni tudtak a pozíciójukon az 5 évvel ezelőtti tartományi választáshoz képest. Hessen tartományban pedig a Keresztény Szociális Unió országos testvérpártja a Keresztény Demokrata Unió nyert meggyőző fölénnyel. Ráadásul 7% ponttal tudtak javítani korábbi eredményükön. Mindkét választást a politikusok és az elemzők részben a berlini kormánnyal szembeni protestszavazásként is értékelik, ugyanis a szocdem-zöld-liberális koalíció mindhárom pártja sokkal gyengébb eredményt ért el a két tartományban. Ijesztő az, ahogyan az AfD jön föl, mint a talajvíz. Főleg, hogy Németországról beszélünk. Bármilyen más országban ez azért nem lenne ennyire ijesztő. Németországról beszélve, hát kifejezetten az. És bizony ebben komoly szerepe van az SPD vergődésének. Amikor még egy erős CDU vezette a német szövetségi köztársaságot, akkor esélye nem volt az AfD-nek ilyen módon megerősödni. Viszont most, hogy az SPD-vel szemben nagyon erős össztársadalmi elégedetlenség formálódik, azt nem tudja mind a CDU becsatornázni. A CDU-val Merkel nagyon hatékonyan tudta kiterjeszteni a kereszténydemokrata szellemiségnek a határait, mind a gyakorlatilag elszerezve a Willkommens kultúr politikájával, 2015-ös megvallásával az SPD szavazóinak a nagy részét, vagy mondjuk úgy minden második SPD szavazót maga mögé tudott állítani, ami egy hatalmas politikai bravúr volt, miközben tartotta a frontot az AfD-vel szemben a szélső jobb oldalon. És kvázi egy névfront élményt tudott szerezni a Mutti, annak ellenére, hogy ő maga a CDU-nak a kancellárja volt. Ugye egy nagy koalíció volt Németországban, több cirkuson át, aminek az lett az eredménye, hogy ami pozitív volt mondjuk a kormány intézkedései során, azt mindenki ugye Merkelnek kezdte el tulajdonítani, hiszen ő volt a kormányzás arca, és ez egy konzervatív, jobboldali konzervatív kormányzásnak tűnt, noha ott volt a nagy koalícióban a Szociáldemokrata Párt. És a Szociáldemokrata Párt nem tudott markáns arculatot kialakítani. Ennek következtében szükségszerű volt a gyengülés. Egy időben ugye a Linke, a baloldal is jött föl, tehát a baloldali szélsőséges párt. Igen, de azután, hogy a Merkel visszavonult a politikától, automatikusan az SPD nyert, de kiderült, hogy nem tud ezzel a pozíciójával igazán mit kezdeni. Helyesebben ugye egy olyan koalícióra kényszerült, hogy a liberálisokkal, a liberális párttal kellett koalícióra lépnie, ami magának követelte a koalíció feltételeként a gazdasági miniszteri posztot. És megint előállt az a helyzet, és ez mindig probléma egy baloldali párt számára, vagy általában bármilyen párt számára, hogy a koalíciós kényszer miatt egy olyan politikát kell vinni, ami egyébként nem a pártnak mondjuk így a markáns politikája lenne. Tehát amikor egy baloldali párt, vagy egy magát baloldaliként azonosító párt, persze itt a harmadik utas, azért SPD-ről, a Schröder utáni SPD-ről beszélünk, de azért mégiscsak, amikor a kormány gazdaság politikáját az a liberális párt képviseli, ami vállalatlan a nagy tőke érdekeit szolgálná ki, az nem tesz jót a kormány támogatottságának. És itt most az a kérdés, hogy mi marad az SPD-nek, hogyha a liberálisok a gazdaságpolitikára ráteszik a kezüket, és kvázi a neoliberális szellemben vezetik Németországot. A kultúrharc, ilyenkor mindig a kultúra marad. A kultúrharc, pontosan a kulturális baloldaliság marad az ő számukra, ami meg egy, hát hogy úgy mondjam, de még Németországban is, mindenhol máshol sokkal inkább, de még Németországban is egy leszálló ágban lévő ügy. Egyre kevésbé vállalható, egyre kevésbé tud tömegeket maga mögé állítani a kancellár az ilyen ügyek mentén. És ez egy súlyos probléma. Nem azért választották a szociáldemokratákat a Német Szövetségi Köztársaság élére, hogy azok aztán a neoliberálisoknak adják át a gazdasági tárcát. Őket elsősorban az újraelosztás szellemében, jegyében, érdekében választották, nem a kultúrharcért. Hasonló volt a pozíció, sőt lényegében ebből a szempontból ugye a legtanulságosabb időszak a Clinton elnökség, ahol 1992 őszén ugye Bill Clinton ugye a gazdasági ügyekkel, egy egyenlősítő politikával nyer. Azonban 94-ben republikánus többségű kongresszus lesz, a Clinton nem tudja vinni azt a politikát, amit valaha meghirdetett, az újra elosztó, vagy inkább újra elosztó, mondjuk egy baloldali politika az új demokraták szellemében, hanem jobboldali republikáns politikát és rendpárti politikát kell egyébként ugye vinnie. És mivel kompenzálnak? A politikai korrektséggel, meg a kulturális baloldali ügyekkel, a szimbolikus politizálással. És azzal referenciát teremtettek minden ilyen típusú politikára, és hát később ugye Clinton nyomán egyébként ugye Tony Blair, meg hát aztán a Schröder, és ez egy máigható probléma, azóta se tért magához a baloldal. Elképzelhető szerinted egy újabb szélső jobboldali fordulat Németországban? Bízom benne, hogy nem. Azt hiszem, hogy azért ez az AfD, azért ez se az a bizonyos ügyekben szélsőséges, tehát mondjuk hogy a migráció ellenességben. De hogyha megnézzük mondjuk a politikáját, akkor ez egy közvetett tőkepárti, meg számos tekintetben így a... Nem, azért mégse az a típusú formáció, ami eszünkbe juthat arról, hogyha meghalljuk, hogy Németország is szélső jobb oldal. Nem is lehet az a fajta formáció, mert az... A 3-6-ost viseli magán Németországban, tehát azzal nem lehetne, nem is, talán jogilag sem lehetne, de esélyük sem nagyon lenne. Tehát, hogy nem véletlen, hogy azt a nevet választották, hogy alternatíva Németország számára. Tehát ilyen módon mondják ki azt, hogy mi is az az alternatíva, hát arról kéne elnevezni a pártot, ami az alternatíva Németország számára, de valamiért ezt nem firtatják. De itt akárhogy is, ez egy populista Németországnak a kontúrjait festi fel a horizonton. És főleg azért, hogy a Kelet-Németországban erős, tehát a leszakadó térségekben, ami a, tehát mindig jellemző, tehát a populista mozgalmak mindig ugye a lesüllyedő, vagy főleg emelkedő szegényebb régiókban erősek. Meg a posztkommunista országokban erősek egyrészt a populista, másrészt a szélsőjobbos mozgalmak, hiszen az inga visszaleng. A nyugati tartományokban nem volt államszocializmus, ennek megfelelően sokkal kisebb a fasizmus iránti fogadókészség vagy igény. Az az érdekes egyébként, hogyha megnézzük, hogy kik azok, akik a pártra szavaznak, ugye az AfD-re, tehát ez egy mondjuk egy szabadpiac párti párt. Tehát az AfD migrációellenes, meg xenofób, meg nacionalista, nem mondjuk a politikájában, pedig a szabad piacot hirdeti. És azok, akik egyébként szavaznának egy ilyen formációra, hogy ez a lesüllyedt prekariátus, annak az lenne az érdeke, hogy egy olyan pártot támogassanak, ami az újraelosztás párti, ami nem piacpárti, hiszen attól remélhetnének anyagi ugye, emelkedést, hogy sokat elvesznek, adóztatnak, szétosztják. Azonban az AfD nem ezt képviseli, hanem tőkepárti, piacpárti. És lényegében itt azzal az ígéret, hogy nem engedünk be migránsokat, meg hogy megvédjük a német kultúrát, megint csak az történik, hogy a kulturális ügyekkel, meg jó, oké, bevándorlás ellenességgel betömik az éhezőknek a száját, úgyhogy mondjuk érdemi emelkedést és mobilizációt nem fognak kapni. Igen, de a posztkommunista régiókban nem hajlanak az erős állami újraelosztásnak, meg az erős állami kontrollnak, mert ezek kommunista, ezek szélső balos hívószavak, és ők ebből kaptak 40 évet. De Robi, a NER nem erről szól? Nem ezzel csatornázza magához az alsó szavazókat, hogy ársapka? De a kommunikációjában, meg a kultúrpolitikájában, meg a döngő melkassal megvallott hitelveiben nem. Természetesen kedvez a rezsicsökkentésen keresztül, vagy az ársapkán keresztül, vagy a nyugdíjasoknak a tejben vajban füröztésén keresztül, természetesen kedvez a posztszoci érzésnek. De ez senkire nem tartozik, csak Orbán Viktorra és arra a nyugdíjasra. Mindenki másnak a rendszer a a jobboldaliságnak a frázisait, meg a külsőségeit, meg a gesztusait szánja. Ez magyarázza Orbán Viktor sikerességét? Tehát, hogy a társadalom szervezésben a kádárizmus, nem mondom azt, hogy vívmányai, de lényegében ez a... Szellemét. Igen. Igen, ez a patronusságot, de mondjuk úgy, hogy inkább ez a feudális hagyományokat ugye átveszi. Ugyanakkor viszont a retorikájában pedig kipörgeti a hazafias retorikát és a történelmi sérelmekre játszik rá.